कुदरत का नजारा वल्लर वल्ला हे देखा है दोबारा वल्लर वल्ला हाँ कुदरत का नजारा वल्लर वल्ला हाँ देखा है दोबारा वल्लर वल्ला करता है दिल जिसको सलाम सलमा है उसका नाम सलमा पे दिल आ गया हे सलमा पे कुदरत का नजारा वल्लर वल्ला हाँ देखा है दोबारा वल्लर वल्ला जान जमी पर ये मैले हो जाएंगे ए पावन रखना जान जमी पर ये मैले हो जाएंगे फूलों पे चल के आओगी तो भी ये छिल जाएंगे हाय नजाकत तेरा नाम करता है दिल जिसको सलाम सलमा है उसका नाम सलमा पे दिल हाँ सलमा पे दिल आ गया कुदरत का नजारा वल्लर वल्ला हाय देखा है दोबारा वल्लर वल्ला जिसको सलाम सलमा है उसका नाम सलमा पे दिल आ गया हे हे हे सलमा पे दिल आ गया हे कुदरत का नजारा वल्लर वल्ला हाय देखा है दोबारा वल्लर वल्ला बचपन जो बदला जवानी में मुझे डाल दिया है परेशानी में तेरा बचपन जो बदला जवानी में मुझे डाल दिया है परेशानी में कश्मकश में है मेरा प्यार मैं हूँ या कहानी में इश्क न बन जाए इल्जाम, करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा।